To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawcy strzelaniny w Elblągu grozi dożywocie. 35-latek usłyszał zarzuty. Według premier Beaty Szydło wniosek w sprawie referendum edukacyjnego pojawił się za późno. Brytyjscy konserwatyści z najwyższym poparciem od 1991 roku. Wybory w czerwcu. Nawet dożywocie grozi 35-letniemu sprawcy strzelaniny w Elblągu. Rannych zostało wówczas dwóch mężczyzn. Zarzut usiłowania zabójstwa prokuratura postawiła podejrzanemu wczoraj, ale informację o tym przekazała do mediów dziś. Do strzelaniny na ulicy Kosynierów Gdyńskich doszło 12 kwietnia. Ranni zostali dwaj bracia w wieku 20 i 30 lat. Obaj byli już wcześniej notowani przez elbląskich policjantów. Mężczyzna, który strzelał, został zatrzymany dwa dni później. W chwili zatrzymania 35-latek nie był uzbrojony. On również był już znany elbląskim funkcjonariuszom. Był karany m.in. za udział w grupie przestępczej. Prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa dwóch mężczyzn przy użyciu broni palnej. Według prokuratury motywacja bandyty zasługuje na szczególne potępienie. Grozi mu nawet dożywocie. Przestępca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany. Śledztwo w sprawie strzelaniny trwa. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. Obywatelski wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji wpłynął do Sejmu zbyt późno, mówi premier Beata Szydło. Szefowa rządu deklarowała w TVP Info, że takie plebiscyty są potrzebne. W tym jednak przypadku, jak zastrzegła, sytuacja jest wyjątkowa. Ja jestem za tym, żeby w ważnych sprawach pytać Polaków, ponieważ opozycja przywołała już na przykład moje wypowiedzi z kampanii wyborczej, kiedy ja mówiłam, że referenda są potrzebne i zgadzam się z tym. Natomiast w tym momencie mamy szczególną sytuację, ponieważ ten wniosek referendalny wpłynął zbyt późno. No, reforma edukacji została wdrożona, ona jest w tej chwili przygotowywana i budzenie znowu niepokoju wśród rodziców, nauczycieli, którzy są w trakcie przygotowywania tej reformy, ja odczytuję tylko i wyłącznie jako działanie polityczne. W czwartek do Sejmu trafiło ponad 910 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum edukacyjne. Jego autorzy, m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, domagają się cofnięcia reformy szkolnictwa. Zmiany mają wejść w życie od 1 września. Zakładają likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Przeprowadzenie referendum domagali się uczestnicy manifestacji, która odbyła się wieczorem przed Sejmem. W pikiecie ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji uczestniczyli. Czuło kilkadziesiąt osób. Brytyjscy konserwatyści, którzy doprowadzili do referendum unijnego i Brexitu, mogą liczyć na 50-procentowe poparcie w wyborach. Według sondażu dla dziennika Sunday Mirror, ugrupowanie premier Theresa May ma szansę na największe zwycięstwo wyborcze od 1991 roku. Opozycyjni lejburzyści mogą liczyć na 25% głosów. Także sondaż dla Sunday Timesa daje konserwatystom przewagę 23% nad Partią Pracy. Wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się za ponad półtora miesiąca, 8 czerwca. 3300 metrów to dystans, który mogli przebiec lub przespacerować uczestnicy marszobiegu Biegam, bo lubię. Trasa wiodła obok siedziby radiowej Trójki, Agrykoli i Łazienek Królewskich. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z bieganiem. Inni mieli rozgrzewkę przed jutrzejszym sprawdzianem. 4, 3, 2, 1! Biegam, bo lubię, pamiętajcie! Biegamy do przyjemności, nie wyprzedzamy! Uwielbiam biegać, jest mnóstwo zalet biegania, fantastyczny humor, nie mówiąc o walorach, o tym, że się traci kalorie i tak dalej, mogłabym o tym mówić godzinami. Fajne trasy naprawdę zrobili, mi się podobało, szybko się biegło, dobrym tempem, jest okej. Okay. Myślę, że 3 km to tak optymalnie dla osoby, która na co dzień nie biega, jestem taką osobą. Było ciężko, ale dałam radę. Razem z czołówką biegliśmy, no to tak co bardzo... Tyle, ile można było. Tak, dostosowane do wszystkich. Nie chodziło o wynik, prawda? Tylko o przyjemność. Jutro niemal 10 tysięcy osób wystartuje w Orlen Warsaw Marathon. Pokonają ponad 42 km. Początek o 9 przy Stadionie Narodowym. Teraz w Trójce czas na sport. Studio autor imprezy Biegam, bo lubię, Krzysztof Łoniewski. A tabela Lotto Ekstraklasy od dziś podzielona na pół. Pierwsza ósemka gra o tytuł, druga broni się przed spadkiem. Cudem uniknęli tego piłkarze Korony. Przegrali 0-1 z Brugbetem i o bezpiecznym dla nich ósmym miejscu zdecydowała tak zwana mała tabela. Bez takiej potrzeby bezpieczna mogła się czuć ekipa z Niecieczy. Posłuchamy szczęśliwego kapitana Korony, Czecha, Radka Dejmka. Ciężko popisać, co się działo po tym ostatnim gwizdku, bo informacja była taka, że nam właśnie to nie wystarczy, ten przegrany mecz. I później nagle się stadion cieszył, nagle ktoś nam mówi znowu, że jednak nie jesteśmy. No to tyle emocji, co było po tym ostatnim gwizdku, to w życiu nie przeżyłem jeszcze. Z przytupem miejsce w górnej połówce tabeli zapewniła sobie Pogoń. 3-1 pokonała Lechię. 2 gole dla portowców strzelił dziś Dawid Kort. No mega się cieszyłem, no bo pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło i no zawsze chciałem, żeby coś takiego miało miejsce, no i fajnie, że dzisiaj to się stało. Fajnie, że weszliśmy do górnej ósemki, mamy w cudzysłowie taki spokój, ale żeby była jasność, no sezon dla nas się nie kończy. Szanse na spokojną końcówkę rozgrywek pogrzebały Zagłębie po remisie 1-1 ze Śląskiem i Wisła Płock, która też po 1 zremisowała z Arką. Co na górze tabeli? Sezon zasadniczy na pierwszym miejscu kończy Jagiellonia dzięki wygranej 1-0 z Piastem w Gliwicach. Szkoda, że to nie koniec rozgrywek, żalił się trener Jagi Michał Probierz. Trzeba pochwalić zespół, ja powiedziałem, w rozgrywkach całych jesteśmy mistrzem, bo z wszystkimi zespołami graliśmy i trudno coś powiedzieć. Wiadomo, że teraz zacznie się Puchar Maja i w maju się rozstrzygnie praktycznie wszystko i jest to niesprawiedliwe, uważam bardzo, ale taki jest regulamin, trzeba grać. Jagiellonia liderem, na drugim miejscu z punktem straty Legia po wygranej z Krakowią 2-1. Trzeci w tabeli Lech 3-0 rozbił Ruch. Na czwartej pozycji Lechia, na piątej Wisła, Kraków, która przegrała z Łęczną 1-3. To w kraju, a w Niemczech Robert Lewandowski tym razem nie pokonał bramkarza Mainza. Bayern ledwo zremisował 2-2 w Moguncji. Skorzystał z tego Pierre-Emerick Aubameyang. Trafił do bramki Gladbach, pomógł wygranej Dortmundu 3-2 i znów objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców. W Anglii tym razem większe niż w lidze były emocje w krajowym pucharze. W półfinale na Wembley lider Premier League Chelsea pokonał 4-2 wicelidera Tottenham i w finale zagra albo z Arsenalem, albo z Manchesterem City. Mecz tych drużyn jutro. Dziś w Hiszpanii z ekipy z Czuba grało tylko Atletico i wygrało 1-0 z Espaniolem. I znów jesteśmy w kraju. Tu z reelekcji na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego cieszył się Andrzej Kraśnicki. Wygrał wybory w Cuglach. Jedyny kontrkandydat, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, wycofał się na ostatniej prostej. No oczywiście bardzo się cieszę. Ja nie spodziewałem się, że nie będę miał przeciwko swojej osobie żadnego głosu przeciwnego. To naprawdę świadczy o tym, że rodzina olimpijska jest razem, że doceniono moją pracę, że doceniono moją działalność. Cieszę się i jestem dumny, że zostałem tak oceniony. Mówił Kraśnicki tuż po wyborze. I jeszcze coś dla kibiców tenisa i żużla. W finale turnieju ATP w Monte Carlo zagrają dwaj Hiszpanie. Rafa Nadal pokonał w 2 setach Davida Goffena i Albert Ramos, ten sam, który sensacyjnie odprawił Andiego Mareja, w półfinale poradził sobie z Luką Pui. A w jedynym dziś spotkaniu żużlowej Ekstralidze Faluba z Zielona Góra wygrał 54-36 z Getwell Toruń. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro jak zwykle trzecia strona medalu. Zapraszamy z Michałem Olszańskim tuż po 17. Jutro pochmurne, ale z rozpogodzeniami, w całym kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą w Lublinie 7 stopni, w Białymstoku, Trójmieście, Warszawie i Krakowie 8, w Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest nazywany ambasadorem jazzu, ponieważ bardzo często występuje poza granicami Polski. Prawdopodobnie stąd tytuł jego najnowszej płyty Traveler. Artur Dutkiewicz i jego trio z najnowszym autorskim materiałem wystąpią w Trójce w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu. Zaczynamy tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Horace Silver to postać dla mnie szczególnie cenna. Mam do niego ogromną dozę sympatii i uważam, że był jedną z ważniejszych postaci w historii jazzu. W latach 50. i nieco później wyznaczał wręcz jego główny nurt. Napisał dziesiątki wspaniałych kompozycji, które stawały się bestsellerami i nawiasem mówiąc są grane po dzień dzisiejszy. Jego domeną był kwintet. Czasem nieznacznie poszerzany, ale to na jego potrzeby to wszystko Silver napisał swego czasu. Nikt by go chyba nie uznał za big bandowego twórcę, a jednak wśród big bandowych aranżerów i liderów cieszył się ogromnym wzięciem, nie jako wykonawca, a jako kompozytor. Te jego utworki miały w sobie jakąś niesamowitą potęgę, która doskonale pasowała do big bandowego repertuaru i proszę zauważyć, że aranżerzy tych big bandów nie starali się ingerować w jakikolwiek sposób, nie tylko w same kompozycje, ale nawet w te kwintetowe formy, ponieważ na swój sposób były doskonałe. Postarajmy się zatem dzisiaj pobawić w zestawienie oryginalnych kwintetowych wersji i późniejszych orkiestrowych przetworzeń. Na początek sięgnijmy w pradawne czasy. To jest bodajże pierwsza płyta sygnowana nazwiskiem Silvera, aczkolwiek nagrana jeszcze z zespołem Jazz Messengers. I od razu na wstępie jeden z super szlagierów zatytułowany Doodlin'. Thank you. Kenny Dorham trąbka, Hank Mobley saksofon, Doug Watkins bass, Art Blakey perkusja, czyli w zasadzie Jazz Messengers, ale płytę firmuje pianista i kompozytor Horace Silver. Aż trudno uwierzyć, że to było w roku 54. A teraz posłuchajmy, jak ten sam temat Dudlin zaaranżował dla orkiestry Gillespiego Ernie Wilkins, wykorzystując przy okazji także motywy z silverowskiej improwizacji. Nie odmówię sobie także przytoczenia pełnej zapowiedzi mistrza Gillespiego, która jest pompatyczną i półpoważną prezentacją solisty, który w rezultacie ma do zagrania tylko 6 nut. Ale w finale utworu rewanżuje nam się za to odstawieniem niezłej muzycznej szopy. Thank you very much, ladies and gentlemen. For our next tune, we'd like to feature the star of the band. No, not you, but... No? No, no, not you. This young man is destined to go down in history as one of the all-time greats of his particular instrument. As a matter of fact, he's one of the kings of his instrument, one of the major forces in the development of our native art form, jazz. Talking. He's played with all of the major bands such as the suave Stan Kenton, the wonderful Woody Herman, the lovely Lawrence Welk, without any more ado, ladies and gentlemen, may I present now the inimitable, the incomparable, the dynamic, the soulful, the formidable, the magnifique Pee Wee Moore. Thank you. Dizzy Gillespie ze swoją orkiestrą, sam mistrz solo na trąbce i w trochę półpoważnej roli barytonista Pee Wee Moore. A my wracamy do kwintetu Silvera, który w międzyczasie zmienił się kompletnie. Jedyne, co pozostało, to sam Silver przy fortepianie i jego stylistyka. Na trąbce Blue Mitchell, na tenorze Junior Cook, dalej Gene Taylor, bas i Louis Hayes, perkusja. I będzie, kto wie, czy nie najklasyczniejsza spośród dziesiątków klasycznych silverowskich kompozycji Sister Sadie. Thank you. Ten temat jest kwintesencją silverowskiego stylu, podobnie jak kilkadziesiąt innych jego kompozycji, wśród których jazzmeni czują się czasem jak osiołek, któremu w żłoby dano. Sister Sadie, Blue Mitchell, trąbka, Junior Cook, saksofon tenor, lider przy fortepianie, Gene Taylor, bas i Louis Hayes, perkusja. Siostra Sadie doczekała się kilku big bandowych wersji. Zabierał się do niej sam Gil Evans, zabierał i Woody Herman. Ja proponuję Państwu zespół GRP All Stars Big Band pod dyrekcją Toma Scotta. Aranżer Michael Abene tym razem jednak nie zachował do końca wierności silverowskiemu stylowi i postanowił parę chorusów jednak zrobić na własną modłę, ale te wydelikacenia, nazwijmy to, rewanżuje absolutnie temperament całej orkiestry. Soliści pchają się masowo. Dave Grazin, fortepian, Eric Marienthal, alt, Gary Barton, vibrafon, John Patitucci, bass, George Bahanon, puzon, Eddie Daniels, klarnet i znowu fortepian, tym razem Russell Ferrante. W polskich warunkach taka obsługa zajęłaby co najmniej godzinę czasu. Tutaj trwa to zaledwie 7 minut. Thank you. Już nawet nie próbuję jeszcze raz wyliczać wszystkich solistów. Zamiast tego wolę dorzucić, że całość skutecznie zza perkusji podganiał kijaszkami Dave Weckl. GRP All Stars Big Band. Zespół złożony z licznych gwiazd kompanii płytowej GRP. I znowu przed nami kwintet Silvera, tym razem zmieniony już tylko nieznacznie. Louisa Hayesa za perkusją zastąpił Roy Brooks, reszta ta sama. Blue Mitchell, Junior Cook, Horace Silver, Gene Taylor. Ale zupełnie inny będzie charakter kompozycji. Zamiast ognistego funku, tym razem Silver proponuje nam zrelaksowany spacerek, inaczej mówiąc z angielska strolling. Tak właśnie to się nazywa. Thank you. Strolin, Horace Silver Quintet, lider przy fortepianie, Blue Mitchell, trąbka, Junior Cook, saksofon, tenor, Gene Taylor, bass i Roy Brooks, perkusja. Ten sam spacerowy nastrój, tylko o bardziej zagęszczonej barwie, proponuje kanadyjska orkiestra Roba McConnella. I na dwie rzeczy chciałem zwrócić waszą uwagę. Pierwsze to wspaniałe gitarowe solo Eda Bickerta. To muzyk, który grając bardzo mało, potrafi powiedzieć bardzo wiele. Drugie to nieoczekiwana modulacja w najmniej spodziewanym momencie. Dzisiaj ten zabieg stosowany jest bardzo rzadko, jeśli w ogóle, a szkoda, bo wnosi wiele urozmaicenia. I to byłoby niemal wszystko. Silver w oryginale, Silver na big bandowo. Całość wieńczyła kanadyjska orkiestra Roba McConnella z Edem Bickertem na gitarze. A na finał może jeszcze Silver na śpiewająco, czyli D.D. Bridgewater. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Czwarta premiera studia teatralnych form eksperymentalnych. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz, w reżyserii Ludomira Franczaka. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. W tę niedzielę po 21:00 Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja.